قدر ده موږ تمجیدو. د سوال په متعلق چې تاسو پوښتل چې د وزارت دفاع په متعلق من څومره کار سوی ده، یو خدا و چې په سطحه د حکومت موږ یو داسې یو قدم واخیست چې ولاړو داخل د خاورې د افغانستان ته، د خوست په منطقه کې په ډېرو قریبو حوالو کې د وزیرانو مجلس هم دایر کړ چې د دولت هم په هغه کې شمول ودرلود. هغه مجلس وزرا په داخل خاورې د افغانستان کې دا یو شانداره او یو با حشمته قدم و چې مجاهدینو اوچت کړ. او زه په حیث د مسؤول د وزارت دفاع هم په هغه کې شامل وم، هلته تصمیمونه ونیوو، کانفرانسونه وکړو، پریس کانفرنس هم وکړو چې هم جهان ته واوروله. او د دښمن د سرکوبۍ په متعلق موږ دا یوه غټه ضربه وبلله. نو هلته موږ مجلس دایر کړ چې د وزارتونو تشکیلات باید زر په زره جوړ شي او د تشکیلاتو په تعقیب باندې تعینات وشي، برجسته شخصیتونه مسلکي افراد دا په خپلو وظیفو باندې وګمارل شي. مقدماتي مجلس هم هلته وکړ. بیا راغلو، بیا همدلته مسلسل مجلسونه په پېښور کې دایر کړ. نو په دغه مجلس کې په دغه نږدې ورځو کې د وزارت دفاع تشکیل مصوب سه، پاس او تصویب نه تیر سه، او دوه درې وزارتونه نور هم په عین شکل. اوس هم د موږه دغه په الحاله سرګرمي په تعیناتو کې ده چې لایق با اهلیته با کفایته شخصیتونه ولټوو او هغه په خپل وظیفو باندې مقرر کړو. محترم مولوی صاحب، تاسو په دې تشکیل کې د افغانستان کې د پراتو مجاهدینو چې پارځه کې خوروار پراته دي، مجاهدینو قوماندانانو نه بلنه وکړي چې هغوی ته به کار ورکړل شي او که نه، هغه سیمن صاحبان چې په تېرو لس کلونو کې د مجاهدینو د لیکو سره شامل شوي دي، هغوی به پکې برخه واخلي؟ در حقیقت خو زموږ حکومت یو وسیع حکومت ده. نو د وسعت نتیجه یې دا ده چې موږ به په مواقفو کې او په مدارجو کې اهلیت او کفایت سنجیده د شخصیتونو په دغه مطابق موږ په وظیفو ګمارو. برجسته قوماندانانو ته هر چا حق د اولیت لري او د هغو هغه استعداد د وظیفې مطابق سنجیده هغو ته به وظیفې ورکوو. مسلکي خلق په دې کې ضرورت لري، متخصصین دا یو مبرم حاجت ورته، بیا به هغه پکې ګمارو په بعضې مواقفو باندې. د دوی او د هغو په مشترک مساغیو باندې به دا سلسلې په وړاندې بیا یو انشاءالله. تاسې مشهور قوماندانانو ته هم په وزارت دفاع کې ځای ورکړی دی؟ ما عرض وکړی چې هر چا نه د قوماندانانو او د برجسته مجاهدینو حق اولیت ده. نو موږ به هغو ته یعنی کافي سهم ورکوو او پوره استحقاقونه به ورته قایلي وو. ستاسې په نظر ستاسې دفاع وزارت به وکړی شي چې په ټول افغانستان کې خواره مجاهدین سره یو قوماندې لاندې راولي؟ انشاءالله، الحمدلله په صرف دغه اتحاد باندې هم دومره تفاوت موجود سوی ده چې په اکثرو ولایاتو کې په اکثرو جهادي مراکزو کې قومنده یوه ده، مجاهدین متفق دي، حتی اتحادیې جوړې کړي دي، شوراوې جوړې کړي دي. اوس نو موږ غواړو چې هغه اتحادیې هغه شوراوې بعضې خواره واره قوماندانان دا ټول سره منسجم او منظم کړو، تر یوه اداره لاندې راشي او قومنده د جهاد توحید پیدا کړي او مرکزي ادارې جوړې شي د تحفظ او د امنیت لپاره، چې دا ټوله وظیفه د وزارت دفاع ده. په دې باندې سخت یعنی کار روان ده او عمیقه توجه ده ورته. محترم مولوی صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان وضع څنګه ارزیابي کوئ؟ روسان د روسانو د وطنونو وروسته چې روسان وتلي دي او د کابل رژیم اکثره خاورونه د محاصرې لاندې دي، د افغانستان وضع په دغه شرایطو کې څنګه ارزیابي کوئ؟ وضع خو الحمدلله ډېره امید بخشه ده او ډېره خوشاینده ده. د مجاهدینو مورال څو چنده تر پخوا قوي سوی ده، حملات شدید دي او دښمن په هر مرکز او هر ځای کې چې پروته محاصره ده. ولې بدبختانه هغه تجهیزات او هغه اکمالاتي وضع چې سابقه سوې وه له حکومت سره هغه خو یې په دسترس کې ده، خو متاسفانه چې اوس هم روسي قدرت له خپلو کومکونو نه دست کوتایي نه ده کړې. مسلسل کومکونه ورته را روان دي، لوجستیکي کومکونه ورته راځي، حربي کومکونه ورته راځي. نو په اساس د دغه ملاتړ د روسي چې مستقیما د رژیم کابل سره کوي، د یو څه ناڅه یعنی وای په خیر ټینګه کړې ده. لیکن انشاءالله امید بخشه ده دا خبره د خدای په تکیه او توکل او د مجاهدینو په علو د مورال او په شدت حملات او په جذباتي شکل باندې چې دغه قوت او قدرت مادي به ان قریب نسکور شي افغانستان به د تسرو ته خلاص شي. محترم ولی صاحب، د تاسو فکر کوئ چې د کابل رژیم به د سقوط وکړي؟ موږ سل په سره کې په دې متيقین یو چې انشاءالله ډېر زر به سقوط وکړي. څه وخت او په کوم شرایطو کې به سقوط وکړي؟ وخت خو سړی نشته ټاکلی داسې متعین، خو انشاءالله په ډېره قریبه موده کې به دی له سقوط سره مخامخ شي، ځکه چې د ده یقینا هغه تجهیزات مادي هر څومره چې قوي وي او قوي کېږي، اما خپل روحیات یې له لاسه داسې ورکړي دي چې عن قریب دی پام به ګریز ده، او د مجاهدینو حملات هم دومره شدید دي چې له دنه لار ورکه ده، نو د دې د سقوط وخت ډېر قریب ده. محترم مولوي صاحب، تاسو د مجاهدین دفاع د وزیر په حیث د جلبات د پندرس وزنیه جنگ چې را روان دي، تاسو د څنګه ارزیابي کوئ؟ دا جنگ وینې ګوره ما ته پېښته راځو چې د مجاهدینو مورال الحمدلله قوي ده، د قوت نښه نښانه دا ده چې د جلال آباد مرکزی ښار چې څومره استحکامات رژیم ملحد پکې نیولي دي، له دغو ټولو سره سره تاسو ګورئ د مجاهدینو په حملاتو کې، د مجاهدینو په ضرباتو کې هېڅ یو قصور په تور نه راځي، په شدت باندې جنگ پر روان ده، هر څومره چې شهیدان کیږي، هر څومره چې په دې باندې تلفات راځي، لیکن الحمدلله مخ په وړاندې روان دي. هغه حوالی او اکثر مراکز یې کفري پتح کړي دي، تنها ښار پاتې ده. نو د ښار پاتې کېدو د دې دلیل نه ده چې مراد سره کوم قوت او قدرت شته، عرض مې وکړی چې هغه مادیات یې په لاس کې دي، د هغو نه یو څه کار اخلي، لیکن انشاءالله امید واثق لرو چې زر په زر به پتح شي. داسې اورېدل کېږي چې دا جنگ ټول مجاهدینو په مشوره نه، بلکې بعضې تنظیمونو په خپل سر شروع کړی. ایا تاسو دې دغه جنگ نه شروع کیدونه خبر وای؟ ارزمه وکړای چې د مجاهدینو خو له اوله تر اخره دغه مشوره ده چې شرایط مساعد وویني، او دوی سره خپل هغه جهادي قدرت دوی تأمین وبولي، دوی ته عامه اجازه ده په هر ځای کې دوی خپل حملات شروع کړي. نو دلته هم که بعضو قبل الوقت یعنی د بیا مشورې شروع کړي وي، د اکثرو بیا مشوره اخیستې ده او په مشوره باندې دکار راوځي چې د مجاهدینو د کمانډانو ترمنځ یو واحده کمانډه وجود نه درلوده، چې د بعض نظامي تلیکونکو په دې باندې په دې جنگ باندې تحلیل کوي چې دغه جنگ کې مجاهدینو تلفاتو علت هم همدغه عدم د واحده کمانډې و. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ واحده کمانډه خو هلته کېدای شوای، نن ما عرض وکړی چې دا که څه نوې حمله وای، دا حمله خو د حملات خو مسلسل تاسو ویني چې په کونړ باندې د حملات روان وو، په لغمان باندې حملات روان وو، په جلال آباد دا خو قدم په قدم باندې د دوی حملات جلال آباد ته ورسېد. نو وحدت قومندې خو ما عرض کاوه چې هلته کېدای شوای چې دا یو نوې تصمیم وای او نوې یو ابتکار وای، دا خو په جریان د سیر جهادي کې ان جهاد جلال آباد ته ورسېد. نو وحدت قومندې خو الحمدلله په دې اساس موجود ده چې هلته د مختلفو تنظیمو مجاهدین ټول په یو خپل په یو ځل جلال آباد باندې حمله کوي. که داسې قومنده والو ور نظر ورکړی سوې چې یعنی په اول قدم کې یو انسجامي شکل وایي، خو ما عرض وکړه چې دا خو نوې ابتکاري حمله نه وه، دا خو په خطسیر د جهاد کې راغله. مولوي صاحب، داسې اورېدل کېږي چې په دغه تېرو هفته کې د کابل رژیم اتلسمه فرقه هم د کابل رژیم د قوا د کومک دپاره جلبات ته راورسېدله، په داسې حال کې چې د جلبات د خاص ساتنه د لارې د کابل جلبات د لوی لارې ساتنه د یو تنظیم د مجاهدین نور تنظیم نوی تنظیم په غاړه باندې وه، دغه کومک راتګ ته څنګه ارزیابي کوئ؟ د کومک ورته ګورو خو ما عرض وکړ چې خامخا دا کېدلی شي چې دوی په یو ډېر قوت باندې یو طرف ته مخه وکړي، تر یو حده پورې ځان رسولی شي. هغه د مجاهدینو د زور په علامه نه ده، مجاهدین خامخا یعنی شرایط داسې راځي چې هغه مصروف وي په نورو طرفو کې، په جهاد، په عملیاتو، او دوی په داسې له فرصت نه استفاده وکړي چې قوه هغه راتېره کړي، هغه خپل تجهیزات. لیکن در حقیقت هغه د دوی د قوت علامه نه ده، د مجاهدینو د ضعف علامه نه ده، هېڅ موږ په هغه باندې پرواګیر نه یو. لکه چې مجاهدینو پیشبیني کړې وه او بعضې مذاهبو کې چې بعضې قمندانانو ویلي وو چې جلالآباد ښار به ډېر زر سکوت وکړي، مګر داسې چې لیدل کېږي 15 ورځې د جلالآباد د نیول د جنګ نه تېرېږي، تاسو د مجاهدینو د دفاع د وزیر په حیث باندې دغه وضع څنګه ارزیابي کوئ؟ دا خو داسې خبره ده قربان اوسم، تاسو ګورئ یو ډېر لوی او یو ضعیف قدرت چې له لوی قدرت سره مخامخ وي، نو هغه لوی قدرت نشي کولای چې داسې ډیره کم موده کې او علل پاور په یو حمله کې دفعتن هغه جا اشغال کی او ضعیف قوامات کی. نو دا خو د جلال آباد په ښار کې څومره استحکامات له ټول د تاریخه ملحد رژیم نیولې دي. نو دغه استحکامات چې لبینې شي خامخا حتما نفس وخت غواړي. څو کله ته واورېدل شوې چې مجاهدینو جلال آباد هوایي ډګر ته داخل شول او بیا وروسته بیا ته دغه آوازې سړې شولې. اوس داسې اورېدل کېږي چې د کابل رژیم هلیکوپترونه د جلال آباد د یو برخې نه میدان هوایي د یو برخې نه استفاده کوي. تاسې دغه وضع څنګه ارزیابي کوئ؟ د میدان له سطح څخه استفاده د کابل د رژیم دا غلطه خبره ده. حقیقت دا ده چې میدان بالکل دوی تخلیه کړی ده او په میدان هوایي باندې تسلط نه لري. د دوی اکمالات ټول له باګرامه کېږي، مسلسل تیاری له باګرامه را پاڅوي او دلته بمباري ګانې کوي. مجاهدین چې ننوتې وړي خو لیکن شرایط مساعد ځکه نه وو چې په اطراف د میدان هوایي کې سخت مینکاري کړې ده. نو د مینکاري په اساس باندې په غذا کې تردد نه شي کولی، کنه د رژیم له لاسه بالکل وتلی ده، تحت تصرف د مجاهدین ده. محترم وزیر صاحب، په څه کې کوم چې جلال آباد به وسوره کې ونیسي؟ ان شاء الله امیدواري ډېر زیات لري چې عن قریب موده کې به خدای پاتې شي. مونږ پرون داسې خبرونه واورېدل چې د جلال آباد ښار څلور اوزو باندې تقسیم شو، د مجاهدینو د خانوار اوزې ته یو قومندان واحد وټاکل شو. تنظیمونه تاسو د مجاهدینو دفاع وزیر په اسباني داسې خبر اورېدلی دی؟ دا خبره خو حقیقت ته چې دا کارونه مسجم سوي دي، لیکن شخصا زه په بعضو نور عمر باندې مصروف هم په دغه هغه کې مې برخه نه ده اخیستې. آیا د مجاهدینو د مرستې لپاره چې د کابل رژیم د سختو بمباریو سره مخامخ دي او د پنځه سوه د سخت جنګ په مخ درلوده، څه مجاهدین د نورو ولایتونو نه نورو سیمو ته لیږل شوي دي او که نه؟ مجاهدین په خپل داوطلبانه شکل باندې ځي، نه تنها چې موږ راغوښتي وي یا موږ مکلف کړي وي په اساس مجبوریت، نه، داوطلبانه له هرې خوا څخه طرف د جلال آباد هجوم کوي. یو وخت د مخه د پکتیا ولایت د خوست د لویو ولسوالۍ د مجاهدینو قوماندان جلال الدین حقانی 350 کسه مجاهدین جلال آباد ته ولېږل. آیا دا ستاسو د وزارت په مشوره او اجازه دا کار ترسره شوی وو؟ کارونه ټول په مشوره د حکومت. محترم وزیر صاحب، د پاده بخښنه وایي چې د نورو ولایتونو مجاهدینو د ننګرهار ولایت د جلال آباد د ښار سره د همبستګۍ مجاهدین سره د همبستګۍ لپاره د کابل رژیم په موازیو باندې عملات شروع کړی وي، لکه په کابل باندې یا په دغه باندې په خوست باندې یا مثلا په بلو ښارونو ته سوی هغوی هلته مصروف ساتلی وي، دا به ستاسو دغه نظر باندې داسې وضعه څنګه؟ بلې، حکومت عبوري سخت متوجه ده همدې خبرې ته، او ان شاء الله په ان قریب وخت کې به په مختلفو موازیو باندې مراکزو باندې جهادونه شروع شي. محترم ولی صاحب، دا چې کابل رژیم د جلال آباد کې او په نورو سیمو کې د سکوت په حال کې دی، که چېرته د کابل رژیم د قواو عسکرو سیمه صف تاسو ته تسلیم شي، آیا تاسو به په راتلونکي حکومت کې وي ته کار یا وظیفه ورکړئ او که څنګه؟ شخصیتونه لټوو، هغه شخصیتونه چې سل په سله کې مسلمانی او اسلامیت موږ ته تثبیت وي په اجباري شکل باندې د هغه په ډل کې درېدلي وي، هغو سره موږ هر څه مرسته کولی شو، یعنی د مواقفو د ورکولو، د خدمت د اخیستلو، او هغه کسان چې اشتباهي وي یا منحرف تثبیت شده وي هغه حق په حکومت کې د وظیفې نه لري. محترم ولی صاحب، تاسو د دفاع د وزیر په اسباني د کابل په رژیم کې دا اوس چې هغه عسکر او سیمانصب چې جنګیږي د مجاهدینو په ضد باندې تاسو هغوی لپاره څه ویل غواړئ؟ هغو ته موږ دا پیغام ورکوو چې هغه وروڼه چې دوی اجباراً مراکز کفري تر هغه لاندې نیولي دي او د مجاهدو په مقابل کې جنګیږي، هغو ته موږ دا وایو چې دوی مسلمان دي او اجباراً راوستل شوي دي، خو د اجبار په شکل کې دوی باید له خدای پرستی نه کار واخلي او حق مستحقه د ملت مظلوم ته توجه وکړي. دوی وخت په وخت باندې باید له خپلو مجاهدینو وروڼو سره تماسونه ونیسي او هغو ته په فضا د امن و سلامتي کې تسلیم شي، او دا سلسله چې رژیم تعقیبوي او په زور راکشوي د دې په متعلق باندې دوی سخت مخالفتونه باید اظهار کړي. څوک چې راوستلی دي او هغه په مقابل د هغه سب درولی د مجاهدینو کې، هغه باید خپل تسلیمي شکل مجاهدینو ته دا وړاندې بوزي. نو دوی به له خدای سره هم خپل مسؤلیتونه رفع کړي وي، د ملت مظلوم او مسلمان په متعلق باندې به خپل مسؤلیت رفع کړی وي، خپله ایماني وظیفه به اجرا کړي وي. دوی مسلمان دي، دوی د وطن خلق دي، د وطن د ناموس، د اسلام، د خپل دین، د دغو د حمایت په متعلق باندې دوی له دغسې اجباري جنګه باید لاس واخلي، چې هغه د ملحد حکومت له طرفه په مجبوري شکل باندې دوی مراکزو ته راځي، د تسلیمۍ لار باید تعقیب کړي. موږ به هغو ته په تمام معنا امن ورکوو، عفو به ورکوو، د هغو د سرو، د مالو، د ناموس او د عزت او د شرافت ساتنه به کوو هغه به موږ ورونه وي. محترم مولوی صاحب، په اخر کې د دفاع وزیر په حیث د مجاهدینو کمانډانانو او مجاهدینو ته چې د کابل رژیم په ضد باندې جنگيږي او د لپاره سپایم لري، مجاهدینو ته موږ دا پیغام ده چې الحمدلله والمنا، چون دوی جهاد په ډیره پاک په ځای تقدس کې راپاسولی وو، الله تبارک وتعالی دوی ته داسې فتح مبین او داسې نصرت ور په برخه کړ چې طاغوت د وخت نسکور کړ. اوس نو دوی د خپل عزم، اراده، خپل متانت ټینګ وساتي لکه چې ساتلی ده. دا رژیم کفر چې داس نشانده دی غروس ده، دا بالکل په ښېله مځکې ختلي دي. الحمدلله پایبر هوا ده، ان قریب نسکوریږي. دوی دې په کماله مردانګي باندې خپل جهاد ته په شدت دوام ورکړي او خپل جهادي مسیر دې په جدت باندې تعقیب کړي. انشاءالله خدای له دوی سره ده، دوی له خدای سره دي، او خدای به دوی ته نصرت او فتح نهایي ور په نصیب کړي. دا چې موږ سره خبرې وکړې، خدای اجر درکړي، مهرباني سه مننه. سلامت اوسئ، تاسو چې دا خدمت دا تکلیف برداشت کړئ، موږ تاسو نه مننه کوو، تاسو له خدای نه مزید توفیق غواړو. مهرباني سه.